A szív, a leggeszítes rész a testben. Egy időzített bomba, akár egy pedofil telehelyez a skóval az óvoda közelében. Úgy félek, hogy szívinfarktusom lesz valamikor. Ezért keverek mindenféle szardrogot, amik szétbasszák a dobogását. Én szemben nézek az engem üldöző árnyékokkal, mert erős vagyok, és üldöz!